دائره بدل بدل فیتنا خرتاتی و زیدانا نبی تشوا کنه بل کابل ولا دووی سرکی اول اصل نه دووی تلفن نه توس بتو د ودو سره دته پر اصل شي کوه ته تسمیت شي چې ته نه جوړه وې په ودو سری دته وې پر اصل شي کقر را ان تلفن لکقر را ان هم پتسنیا دې شاو شي فی قر را ان هم پتسنیا دې قر را اس قرآن فرآن واجن دا فرکتا قرآن فرآن دامزا تو زیدی شاہ نگے دو اعلام کریں گے لائنے دا کتن زید آنو دو وہ دے پل خرسنا بادال آنو دو فرآن واجن پل اصنا دامزا تشوہ کھانا یہ دا کتن سمیہ کھوے دامزا بے سبیتا پڑھے گے فرکتا بے قرآن آنے قرآن آنے سرے کھانا قرا دا جید القراءت ولا شي چاته ولا شي صحیح خانه جید القراءت چې شچې تم دې کرا قراتی وی یا څه ولا شي قرا اون ولا شي نو دې خانه تاسو نه سره دې قرا ځانګ اچھا و ان سو ان کان تو کچریا حمزه لتانی سے اشاده پورا دي ها یہ تانیست پورا دي حمزه اشاده پورا دي یہ تانیست پورا دي بیا اصلی نوی پھر ایکانا آخا زیدہ بھی ایتا نیستے پورا بیا تقلہ وہ دو بدلہ وہ لبیشی پہ تسنیت شے وہاں پچھاو مدے پوہاں مدے کرکی تسنیت ہے ویدہ آئی بیا پچھاو مدے بدلہ لے پوہاں مدے کہ حمراوانے فی حمراوانے لکہ حمراوانے پہ تسنیت ہی چاہ شے حمراہ شے نیچے حمراہ تسنیت ہے ویدہ پھر ایکانا بیا بیدہ خاتے مدے ایزا حمراہ دا حمراء الله حمزه چې دې خبره کنا دا څه چې دې دا ځای دې ځای پر ورو چې تنيسته پر ورو دا تنيسته پر ورو دي او دوه ځای دې خو تاسو څه کوي هې دې پر حمراء څه وځنه قال الله ف ان ځای دې ورو دې کنا نه دا کې ځای دې تنيسته پر ورو دي دا څه چې کلا چې دې تاسو نه کاوي دا ولې حمزه په جامه دې بدلې او په دې حمراء وانه تشوا کنا دا څه نیو چې خمرا آنے فرسته خمرا آنے چې مې ده کنا زکه چې دا چې کوم دي ها تحقق زم دې چې کوم دي دوه الف یې نشي خو ورته ها مې دا چې کوم دي تحقق زم دې کوم دي دوه الف یې نشي ساجي کوم دي دا فقیل دې مې خو به دې زکه چې زم زه په خپل دې دین سره په حرکت پر کړو شو دا خوبه ده کنه به به داده الیفونه ورو به روشی کنگی مخشبه تا الیف تا دو با چه کنگی بره کنه او گرسه بیا پسه کده الیف کنه بره کنه زنید نیده وانه چه کنگی پچه مونده بره ده پوبا مونده بره کنه خمرا وانه زنید اخبال به دو سبیتا نپرشده چه خوبه ده کنه البته دا تا تو ورده جی بره کنه چه دا ها چه کنگی پوبای بره ده تو یه بره نبره ده بدل کے ہمرا یعنی ویسی کھانا پہلا ہمرا یہی نہیں چار سی ٹیشو کھانا چار سی په دې کنه او بلا چې څنګه ده کنه دا حمزه چې دا شه حمزه په واخه بدلې کنه سبه ته نه پرېږي ها دې هغه واجا اصلي واجا دا د چې څنګه سبه ته ځکه نه پرېږي یې په څون دي چې دا خو علامه ته نشته به دا ولې کنه ا ته حقوق ته لمه ته نشي په واسطه کلي نشي په چا شي او حالانکه علامه ته نه شي په خیر ته کلي نشي علامات کیا تھا وہ تھی چھ سبت پر دی کہ دی خمرا ان دا حمزہ پچا چھ ہوندا بس بس ہاں نہیں دیو نے کہ دی دا تحقق تعلیم تے نہیں سی وہ اثر چھ دا حمزہ نے دیو نے پچا مدے بدل دے کو واو تشوا کنا وہ دا چھ بے کو مدے بدل تو یہ وی نے بدل دی اے کنا پیچھے دا تک چھ ہا تے مارے یا این پہلا تن سو جرسے پرونش جانے البتہ پتہ واجے مدے ساتھ ور دے چھ تیوے چھ تحقق تے عالم تے نہیں سروشی پچا چھ اس دی وجہ نہ بدل به ویچه دافه چه کم دی ها مسلماتانه شکو ته چه کم دی ها ته تنیستو کنه ها که وسط چه رو خلی تو خنده رو خلیه مسلماتون ویچ آپ کو ضرورت دے وجہ چاہ دے وجہ ذکر چکا دشمی ذاتی خضب کی بے بے ارتباط کو روشی دے تصنیہ دے چھا تصنیہ مانس ایچا سارا ای تصنیہ مذکر سارا چھا آپ دے وجہ چکم دے ارتباط دے وجہ چکم بے لکانا مستقل آگا تے پریشور چکم دے ضرورت دے وجہ چشور کھانا وہ دو تک ادھا ضرورت نشتا چکم دے سو بے دے کھانا شاہ دادوالورا و ان کارت بدل من اصل وہ کچیری وی بے کھانا دا حمزہ بے کھانا دے اسم مدد والا دا بدل دیشانا دی دے اصل نا دی دیشانا دی یعنی بل ختم چکم دیا اصل آخا بھی چکم دو دیا کھانا بدل ہوگی واون او یا تو بے کھانا چا آخا سا بھی چکم دی واوی یا اصل واوی یا یہ بھی یعنی واون او بدل شو یا دے یہ نر بدل شو بھی بیا جازا بجائز دی چکم دی فیہ پا دیغش ہے پا خلاف تصنیہ شے الو جہان دوی واجی پا تصنیہ شے سمجھ کیم دا جیرے دو بے کھانا چیہ دی خمروان ہے ہوندے چکم دی کھانا اہم جا پچا مجھے بدا لکھے ہوا مونے دیو چکا قصہ وانے و قصہ آن قصہ وانے سرکے اہم جا پو اپنے بدا شوئے دو کھانا قصہ ان وہ سرکے وہ قصہ ان دا حمزہ بدل دی تھانا دو دی وانو پس قصہ وانو تشوا تھا اے ذات کی کندی بدا بدل شو دی چانہ کی کندی بدل کنا دے ہم واو نا اے سے ذات تک نہ کرے نہ خپل اصل تک کی کندی اور تے واو تے قصہ وانے ہوئے دان گرے دا ان رضا ان پھٹکی دے لشی دی ہم دا بدل دینا دوسرے کے رضا یونو تشوا تھا نا نیتا چکم دیتا دیکھا نیتا چکم دیتا دیکھا نیتا دیا چکم دیتا سے اوکے چامزا پچا مجھے بادا لکھے پوا مجھے بادا لکھے ریدا وانی کسا وانی دا پرشا جائے دا تیشو تھا نا دا گلی پرشا جائے دا دا ویچی دا زکا چی دی واجی دی مشابہت نا ہی چاہ سارا ہم زیدے ہمرا اون سارا سرکے ہم زیدے چاہ سارا پادمی ایسا لکھ شے لکام زادے آخا اصلی نوا دنگی دا ہاں سدو اصلی نبا زبا دارا دبل خفن ہو دو کھانا دے دے وانے چکم دے آپ پچا مجھے بادا لے دا تسن جسے پوا مجھے دا بادا جی پچا مجھے پوا مجھے ودا جر و قصہ آنے ودا جر و قصہ آنے و سمجھ سا دیتا کرے سر کے دا تسن جاشے قصہ آنے سا دیتا پرے و ریدا آنے دکھو یہ دیکھا نا اسا دیتا دا ویدے کنا چی دا زکا کنا چی دا کپکپلا دو اصلین رویا سر کے دا کو چکیم خاصنا بزارا دو آہا اصلی دا سر کے دا کسا اون سوا دنگا فعال اون فضل جان کری بزا کرا ردا اون ردا یون وہ چکن دے ردا یون چکن دے پہلے کھانا دا یہ چکن دے پہلے کھانا فعال اون اصلا فضل دے شام دے دو نکا دو پکلا اصلی دو یا کو چکیم خاصنا بزارا دو اصلا اصلی دا تشبہ تھا نا بلا تشبہ لکا دو چکن دے اصلی بے چامزہ اصلی آخو دا بیتا پرشو لاشی پخین دے تصنیت چھے بے دو دا کدا سب بیتا پرشو زمین پر کوا چا کھانے میں کھانے میں جائے چھے کچھے دو بدلا بھی دے خیال بلا اصلی نا واون او یان آہا واوی یا یہ بھی بے جاز آتی ہے بے جیدر پا دے خشے دوے واجی جی دن بے رکھا نا پخین دے تصنیت چھے انہی سمانا چھے کتے بدلوے پو واون دا کتے سا وانے وہ کتے بیا تک جی کنی سبیدہ پریش دیا تیسا آنے جی مجھے چاپ وہاں مجھے بدلوی آگے بدلوی کہاں جا بدلوی تو مشابہ تیسا سارا ہم زیدہ خمرا ہم سارا پسلی شے حدم ہے تیسا لب سے بلے کسانے گاہ بدلی جی پواہ مجھے پس خیندے تصنیہ شے دورا بدلی جی پچا مجھے وہ دا کسا آنے سے سبیدہ پریش دالے رہے چی دا زکا چی دوکا پختلا اصلی ندو او چا کم ختم و دلال آہا اصلی دا تشوہ تھا نا دے دے والے راکھے سا دے دا برش تشوہ تھا اچھا دا بلا مسئلہ کو و یجبو خصف نونی ہی عند الاضافت ہے و جائز خصف دے نون دے تسمیہ پو وقتی ساشے اضافت شے چی اضافت کے انون دے تک سندی خصف کرنے ویلے ذکر چی دا نون دے تسمیہ و دے جمع دا دے تنوین پشان موندے دا انتخال رو والی تھا دا دیوے کلمہ دے والے کلمہ دا وہ اضافت کو نصر ہے والی آئے تحال رو والی دیوے کلمہ دے والے کلمہ سر دے مضام زفر لے سر دے دے سمجھ ملافات تسیم چیش بات آنا دے دے والے رکھا سنے کہ پہ اضافت رہا چاہتا نمینو غر دے جی دارن جاہا نون دے تسنیہ دے جمعہ بھا غر دے جی دے دے کہ دے چی وہ جب دخل دے نون کو وقت اضافت سے تقول گئے بیت جانی غلامان زیدین غلامانی ہو کر اینا مسلمان و مسلمان مصرین مسلمان ہے وہ کا نا اور نو پہ زفت آتا ہے شو ساکیت سے روغلی موتا دعا غلامون دے زید روغلی موتا دعا مسلمون دے شار و قذارکا توزکو تاو تنیس و دعال کے خضب کدرہ شیخاتی دے تنیس چیتا فی تثنیت القصیت ہے بغیتانا والالیات پا تثنیت القصیت ہوں دے الیات ہوں شے تا خود درکن چه خود تیرو خلی دو تا نا اصلا خود تیر چی دو آپا خیز تصمیت چه خضب کیشی نا که خضب دیدی این مسلماتون مسلماتان شجرتون شجرتان ویده که نا ویده شکن ویده که نا خدا چی کنزی خوصیتون چه تصمیت آوی بی بی آها ویده که نا آقا چی کنزی آقا توزا خودتار تانی سن خدا چه وزن دا سر که دا یعنی خضر جایز چی کنی پر رکھا دا سی کنی دایو چی پا تسنیاد خوشتون و دی علیتون چی خاصتن خاص کرده دیش نم زکر خاص ایدیر بی خاص شده چی کنی دی آخا تی خضر تا چی کنی جایز چی کنی پنیرش نا لکا مسلمتون پر رکھا مسلمتان پیش خد مدار شجراتون شجراتان سمرتون سمرتان پیش خد مدار خود دیخ دیش دی نفر دیتا خوشتون و پیرا نیتا نا و دا علیتون چا تاوی کولا ٹیتا بیداش ویچی تقولو لیا بیتا خوص یعنی و ال یعنی اتی خضب شروع رکھا ہم دیکھا خوصیتانی آگا لشه خوصیتانی و ال یعنی آگا لشه بیدیکھا نا و آخا خضب رتی آگا لشه ویچی دا بیلی اخضب دورا وجب آگا لشه ویچی لئنهما متلازمانی بیدیکھا نا زکر چی دادوارا سبی سارا متلازم دی چشبا کھا نا دا چی کم دی بیدیکھا نا چی یوا خوٹا وی بلا خوٹا خاما خا کچی تو یو خوٹا سارا ہمی دی دارا بیدیکھا نا تشوه کنه ده دواره سر متلازم دی دیه داته شروع که انهما شایئون واحدون لکه دواره چی یو شایی دی سرش که دی لکه دواره خیلی چی یو شایی دی نمی زکره وچه دواره یو شایی چی کنی بره کنه بیا خو اپو وسط چه خود سره چی کنی تیتا نیز نرد این غزه می ای مفرد پا تغاش شو چی کنی بو وسط و دوده خود دیه داته شو چی رکا پا حکم دیوی کاری مرشو شو دو ده کنه نگاسو چه ست تیرو والی لکا پا وسط چه بروشی خوشیتانه ده کنه نه علماء تنیس رو چاشه روشی بو وسط و علماء تنیس رو وسط نرسی چی کنی ایس پا بیده نیو دیوان چی کنی آخاتی خضر چی کنی آجای ایسا تشکا کن تبا بیده و بعضی بیده چی نا داد والو خاطا دی سر که ده یو خوشیتون و علیتون ده پتی سرا یو خوشیون و علیون ده سر که ده بیده کنا چکیم بخیر دیتے ہیں تصنیار لو خسیانے و علیانے آگا دیکھے خسیوں دے علیوں تشکا کم وہ چکیم پتے سا رو خسیتانے وہ علیتانے آگا دیتا دا آگا دیتا خسیتان و علیانے لبو بھی دیکھنا ایدا مطلب ہے جو دیتے بیٹے پر تصنیار سے نخذت کی دی لکہ چکیم چرا تنظر ہو لیے تو دیکھنا آگا خسیانا پر تصنیار دے خسیوں دے پر شخص بمحرد سے تیزانا لبو بھی اکیم علیان چه بخیر تنو خب مفرد چه علیان وشی کندی ایخ مفرد چه تی وانا چی کندی نمی دکر و چه کیم مفرد چه تی رو گلی دو آزا پتی سار رو گلی خوشیتانی و علیاتانی دانی تا دبلا والم پویشا چه انہو ازا اولید ازافت مسنن الى المسنن یو عبر عن الاول بلفظ الجمع دبلا مطلعی تو کپ تصنیعہ پا باش چه شان دادا آو چه ارداوشی دزفت تصنیعہ چه تا تصنیعہ تا اضافت تصنیه تصنیه تا بیا یو عبر عن الاول بیا بیتا دیر که درشی دا اول تصنیه نا چا مضاف تو بیا لفظ جمع پلپ دیشا سا پلپ دیشا سا اینا پلپ دیشا جمع تانه مثال در که بیتا قولی ہی تعالی لکا دا قولی بردلا چی فقد صغت قلو بوکو ما سرے کنو مانی ذکر ایسا قلو بوکو ما با کما خود تصنیه دا نیزا کنو بیا دې خو ځلینا دې یو خو ځوایې دا خو شي دا چې فقط سو حد قلبا کوما څه کوي قلبا ازنه دې توسه دواره دي ها چې ما یې له کوم کوشش ور پوهه ده کنه ازنه دې توسه دواره دي خو دې ته کین احوال نه چې تم دې په جمع حال کې شکولو زمه کا و دا نه کې هم فقط او ایدیهما توسه کټ کې لوسی نه دې 50 څه کوي یاداهما و دې پھر کنا خدا والے نہ جمع ہم تے نہ ای دو سال تھا سادے سو ای دی خو جمع لو کنا وچ دا ویلے وچ لکارات اعتماد تسنیتین فیہما فیما تأكد الاتصال بينهما لفظا ومعنى دواج كراهت اجتماع تسنتين نا دواج كانا یہ کراہت اعتماد تھا فی ما پیتنا پہ ایغ کلمہ سے تأکد الاتصال چی کلاک اتصال دے پن مانش ہے لفظنا کلاک بھی وہ مانا نا کلاک چشوہ کانا تشکے بھی لفظنا ندو تک سوچ دکے دا قلوب مزاق مثال کا کما تھا یہ مزاق دا قدر سے شدت ہے اتصال بھی تھا نا نلفظنا خدا کی کندی شدت ہے اتصال دا مانگ دکھلا و مانا شدت اتصال لگیلے پیدے کھانا چے غاچ دا تکم دی پیدے کھانا دا زلو دے سلی سر دالا زندہ کھانا رہے انہیں جلد دا کھانا دا لگی تکم دی دا ہا ای تکم دی دا لو تکم دی پیدے سلی سر سای تکم دا جلد دا کھانا رہے انہیں جلد مانا سا جلد اتصال دا زکر چی دا جلد دا جد دا تکم دا جلد دا کھانا زی تکم دا جلد دا کھانا و جلد دا کھلتا ہوئی تکم دی اتصال مانوی سا رکھا نا نی دیو نے چکم دے رکھا نا اے دیو پنوش اتصال رکھا نا دا مزا مزا فیلی چکم دے اتصال لبزنا موقع دا اسا رکھا چکم دے مانوی سا چکم موقع دا چکم دے تشوا کھا نا بے دیو نے چکم دے رکھا نا دا سیسو چکم دے رکھا نا دا مثلین رو تشوا کھا نا مانوی ذکر نی دا چکم دے اعتماد مثلین سو چکم دے ارزیمی اعتماد مثلین سو چکم دے دا شاہ اے دیو نے دوانے تقریب بچا سا رکھو بجا ما سا رکھو تشوا کھا لازم یہ جو سر خود واز نہ لازم یہ خود نہیں لازم ہاں یہ جو کا سن سر خود چکن بده کنا احسا چکن خود والا سن رسا لازم دل سن خود بھی نہیں ویسا لازم اسے جمع سا چکن گویا کہ امان اتے سارے سے ہو گویا کہ احسا سن سوجے کنا بده کنا بیسا سا چکن دے دے زبر زبر دے سجے احسا یہ کہ سو بده نہیں وہ تا دس کو لگا زفت سی تے زون تا سر کے بھی لکه چې تاسو له زنا دا سره اوسه دا سمو زنا دا معنا دا نه دې ته سال ورغنو معنا دا ودا خلا کا شی واحد بدل کا سي زفت شي زونه خپل سر کې دا چې په وال شمو غیرت سره والي چې کوم دې اسمو غیرت ورغلو دې ته زفت شي زونه خپل تا کو کنه ورغلو دا پوهه